reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 8 śmigłowców Apache udostępnią Polsce Stany Zjednoczone. Miliard euro na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy jest ostateczna decyzja unijnych krajów. Tragiczny wypadek samochodu z nielegalnymi migrantami na Podlasiu. Jedna osoba nie żyje. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache. Szef MON Mariusz Błaszczak uzyskał takie zapewnienie w Waszyngtonie podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. 8 maszyn trafi do Polski z zasobów własnych Armii Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy umówieni co do 8 sztuk helikopterów. Helikoptery trafią do Polski wtedy, kiedy zostaną przeszkoleni żołnierze, polscy piloci i technicy. Jednak powiem ostrożnie, że w tym roku raczej nie uda nam się zakończyć szkolenia, no ale zaczynamy szkolenie, jak najszybciej będzie to możliwe. Spotkanie szefa MON z amerykańskim sekretarzem obrony w Pentagonie dotyczyło także zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy. Dziś zostały zakończone procedury dotyczące ustaleń ambasadorów państw członkowskich sprzed kilku dni. Chodzi o pociski kalibru 155 mm, które są Ukrainie niezbędne do odparcia ataków rosyjskich. Możliwe też będzie sfinansowanie na życzenie Kijowa pocisków rakietowych. Beata Płomecka. Miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego od ponad roku dozbrajana jest Ukraina. Wynosi on teraz 5 miliardów 600 milionów euro. Umowy w ramach wspólnych zakupów muszą być zawarte przed końcem września, by otrzymać dofinansowanie z funduszu na realizację. Nacisk jest na zamówienia składane w europejskich firmach lub w Norwegii, które produkują amunicję i rakiety. Natomiast spoza tego obszaru dopuszczalne są łańcuchy dostaw. W tej sprawie długo toczyły się negocjacje, bo Francja blokowała porozumienie. Domagała się bowiem, by kontrakty mogły otrzymywać tylko europejskie firmy i te wykorzystujące wyłącznie europejskie komponenty. Ostatecznie uzgodniono kompromisowe zapisy przewidujące, że ważna część procesu produkcyjnego musi się odbywać w Unii lub w Norwegii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Badania wzroku, płuc, testy na choroby zakaźne oraz alergie. Między innymi takie badania mogą przejść ukraińskie dzieci w Krakowie. Szpital Żeromskiego rozpoczyna bezpłatne badania pediatryczne dla dzieci, które uciekły przed wojną, mówi ordynator oddziału pediatrycznego szpitala Marta Czubaj-Kowal. Układ odpornościowy, choroby zakaźne, wady wzroku oraz choroby alergiczne, choroby układu oddechowego. Robimy szeroki panel badań laboratoryjnych, badamy specjalistycznie, okulistycznie i badamy pulmonologicznie specjalnym testem, który nam pozwala wykrywać choroby alergiczne, astmę i utajone choroby zapalne w układzie oddechowym u dzieci. Akcja skierowana jest do najmłodszych pacjentów, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, mają numer PESEL i zgodę rodziców lub opiekunów. Widzimy, że dzieci z Ukrainy bardzo często chorują, często są hospitalizowane, w ciężkim stanie nieraz przyjmowane, więc chcemy po prostu wprowadzić też profilaktykę u tych dzieci, czyli wczesne wykrywanie, wprowadzenie leczenia wcześniej albo wprowadzenie tylko profilaktyki. Badanie finansuje UNICEF, Fundusz ONZ na rzecz dzieci. Jedna osoba nie żyje, a 10 zostało rannych w wypadku samochodu na Podlasiu. Według informacji Straży Granicznej kierowca przewożący nielegalnych migrantów nie chciał poddać się kontroli i próbował uciekać. Samochód był przepełniony, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Kierowca Toyoty kilkadziesiąt kilometrów jechał brawurowo, nie zważając na obowiązujące przepisy i stwarzając zagrożenie na drodze. Przy próbie zablokowania auta kierowca zatrzymał się. Wówczas potwierdzono, że jedzie w nim kilkanaście osób. W momencie podjęcia próby wylegitymowania kierowca Toyoty cofnął, wydarzył służbowe auto, a następnie z dużą prędkością odjechał. Funkcjonariusze wówczas znowu zaczęli gonić. Kierowca, dodała major Zdanowicz. Za miejscowością Trześcianka w kierunku Białegostoku kurier na prostej drodze stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi dachową. Kierowca to prawdopodobnie obywatel Uzbekistanu, który przewoził w pięcioosobowym aucie 10 cudzoziemców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od Pomorza Gdańskiego po Podlasie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami na południu kraju. Z zachodu na wschód będą przesuwać się opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, a na krańcach południowych możliwe burze. Termometry pokażą od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim i północy Wielkopolski oraz nad morzem do około 13 w centrum kraju i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 6 minut po godzinie 20:00 to jest 57. wydanie Listy Przebojów Trójki. Za nami pierwsza godzina audycji. Szybko przypomnę może, co wydarzyło się w tej pierwszej godzinie. A tu na miejscu 30. Brodka i utwór Monika. Na miejscu 29. Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami. I to była najniżej notowana nowość. Something in the Way Nirwany na 28. Na 27. Michael Patrick Kelly Wonders. Lux Torpeda Hydra na 26. Na 25. Collage What About the Pain. Latawce Myslowic to miejsce 24, na 23 Sabaton The Unkillable Soldier, Peter Gabriel I.O., na 22, na 21 Daria Zawiałow, jej demo song i na 20, to tuż przed 20, Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, piosenka nie zmieniła swojej pozycji wobec poprzedniego notowania. Zanim najlepszych 19 piosenek 57 wydania Listy Przebojów Trójki, no to czas na drugą propozycję. A tu pewnie państwo będą kojarzyli ten utwór, ale został stworzony właściwie na nowo zagrany, na nowo zaśpiewany. Cichoński, Torres, Riddle, Czerwony jak cegła. Muszę mieć jak to się stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był wzryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś dadzisz szansę spróbować jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, jeżeli odnieśli Państwo wrażenie, że brzmi to niczym Carlos Santana, to zupełnie słusznie, bo właśnie takie było zamierzenie twórców. Leszek Cichoński, José Torres i Sebastian Riedel, Czerwony jak cegła. Rozmawiałem z Leszkiem Cichońskim na temat tego utworu, opowiedział, że no taki jest właśnie plan, takie jest zamierzenie, żeby wziąć na warsztat stare, dobre polskie przeboje i zagrać je właśnie w takim santanowym klimacie i z tego wszystkiego ma wyjść płyta. Na razie Czerwony jak cegła i to jest druga propozycja 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22. odsyłam Państwa na naszą stronę i wtedy będzie można już na przykład na tę piosenkę zagłosować. 2, 2 i 7 trójek. Przypominam, 5 maja obchodzimy Dzień Europy, więc pytamy Państwa o ulubione miejsca w Europie. Tu Sławek Tyrowiec. No, najfajniejszym miejscem w Europie bez wątpienia jest dla mnie Malta. Pogoda? No cóż. Wielu Maltańczyków się pyta, jeżeli jedziesz, mówię, że jest śnieg i gołoleć. A co to jest? Czym się je? Nie czarujmy się. Są też fanatycy, którzy 3 razy do roku jeżdżą w Alpy do Szwajcarii, no i tam rzeczywiście używają swojego urlopu. Na pewno dla nich jest to najfajniejsze miejsce w Europie. No tak, latem nad morzem, zimą na nartach jest z czego czerpać i co wybierać, prawda? Więc czekamy na Państwa propozycje o ulubione miejsce w Europie. 2, 2 i 7 trójek. Może to Niemcy dla niektórych? Rammstein, Adieu na 19. Bye. sein Verzicht dem Tod ergeben. Ja, am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu. Jeszcze się z listą nie żegnają, jeszcze nie mówią adieu, choć zaliczyli spadek, bo przed tygodniem to było miejsce 16. Tym razem na 19, w 57 wydaniu listy przebojów trójki. Teraz od Państwa telefony w sprawie ulubionego miejsca w Europie, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Europy, 5 maja, więc Państwa ulubione miejsce w Europie, 2-2 i 7 trójek. Chciałbym powiedzieć, że moje ulubione miejsce w Europie to Madera, bo tam są piękne widoki, jest morze, w sensie ocean, są góry, dobre jedzenie, po prostu cudownie. A, czyli, że morskie klimaty, a no to jeszcze jeden telefon właśnie z takim widokiem. Dobry wieczór, a my dzwonimy powiedzieć, jakie jest nasze ulubione miejsce w Europie. Akurat wracamy z synem do Szczecina. Naszym ulubionym miejscem w Europie jest nasza działka niedaleko Rewala w miejscowości Ninikowo. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy znają Ninikowo i którzy lubią tamte tereny. I pozdrawiamy trójkę i głosujcie na dobre piosenki. Pozdrawiamy. Adam i Witek do Szczecina. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi, panowie. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie, proszę dać nam znać. Na miejscu 18, jedno miejsce w dół. Linkin Park, Lost. Down inside of me, something I Odgrzebane sprzed lat, a teraz święcące swoje sukcesy Lost, to Linkin Park. Na miejscu 18, 57 wydania Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Europy i Państwa pytamy o ulubione miejsca w Europie. Powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że Państwo zarzucą nas opowieściami tutaj o krajobrazach we Włoszech, o słońcu Hiszpanii, a tu proszę bardzo, taka propozycja. Ja dzwonię z Niemiec, ale zawsze wracam. Teraz w niedzielę wylatuję do Polski. Jeżdżę na Mazury, wieś Mojtyny. Co 2 lata tam odwiedzam. Pokój, pokój. Niedaleko jest wspaniała knajpa. Można pojeść i odpocząć. Nie szukajmy po Europie miejsc. W Polsce są najwspanialsze miejsca. Tylko trzeba je znaleźć. No właśnie. Tylko trzeba je znaleźć. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione zakątki Europy są gdzie? 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 17, tym razem Sosnowski i jego pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Miejsce 17. Sosnowski, Pył w 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Europy, jest 5 dzień maja, a państwo opowiadają o swoich ulubionych miejscach w Europie. Dobry wieczór, Grzegorz z tej strony. Ulubione miejsce w Europie to po prostu Polska. Ja mogę być gdzie chcę, mogę być na morzu, mogę być w górach. Mamy tyle do wyboru miejsc pięknych do obejrzenia. Ludzie jeżdżą za granicę, szukają wrażeń w różnych krajach dziwnych, a nie wiedzą, co w Polsce jest. Swoje 50. urodziny spędziłem w górach stołowych. Piękne miejsca obejrzałem, pochodziliśmy po górach. Piękne widoki, których się nie da opisać ani zdjęciami, ani obrazkami, tylko muszę to zobaczyć. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 227 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie to? Jeżeli jest coś, co chcieliby państwo polecić, o czym opowiedzieć, proszę koniecznie dać nam znać. 5 maja, czyli Dzień Europy. Tymczasem jeszcze chwilę, bo 18 maja, trzeba będzie poczekać do 18 maja na premierę najnowszego takiego mini albumu zespołu Ghost. Będzie nosił tytuł Phantomime, będzie składał się tylko z 5 utworów i każdy z nich to będzie cover, no między innymi cover piosenki grupy The Stranglers, Iron Maiden, Tina Turner czy Genesis, Jesus He Knows Me. To już państwo znają. Ta piosenka w 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki no zaliczyła całkiem spory spadek, bo przed tygodniem była na miejscu 7. Tym razem na 16. I'm A to ciekawe, Jesus He Knows Me grupy Ghost, spadek z miejsca 7 na miejsce 16, to jest 57 wydanie listy przebojów trójki, 2, 2 i 7 trójek. Państwo dzwonią w sprawie swojego ulubionego miejsca w Europie, a to na okoliczność Dnia Europy. Jeśli chodzi o ulubione państwo w Europie, jak na razie, to Belgia, ale jeśli chodzi o ulubione miejsce w Europie, to jest Lubiatowo nad Morzem Bałtyckim, nasze Lubiatowo, które niestety niedługo chyba przestanie być ulubionym miejscem, bo będzie tam elektrownia atomowa, ale póki co od dziecka tam jeżdżę i to jest przepiękne miejsce i polecam każdemu. No, czyli jakiś sentyment się tu włączył. 2, 2 i 7 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie, proszę koniecznie dać nam znać. Czekamy na Państwa telefony. Tymczasem ja nie wiem, czy ulubionym miejscem co niektórych z Państwa może być Amsterdam, ale Amsterdam to jest pierwszy przystanek na trasie koncertowej zespołu Metallica. Ja przypomnę, że Metallica postanowiła w związku z wydaniem swojej najnowszej płyty zaproponować taki eksperyment koncertowy. Grają na każdym przystanku 2 koncerty. I każdy z tych koncertów ma zupełnie inną setlistę. No właśnie dokładnie tak było w Amsterdamie. W obu koncertach nie powtórzył się żaden utwór. Jeśli chodzi o Lux Eterna, to w tym pierwszym koncercie jak najbardziej, w drugim niekoniecznie. No ale taki jest zamysł i podobnie ma być w przypadku polskiego koncertu. 5-7 lipca, Stadion Narodowy w Warszawie, wtedy Metallica się zaprezentuje dwukrotnie. No jak ktoś jest tym szczęśliwcem i ma 2 bilety na oba koncerty, no to będzie mógł naprawdę szeroki wachlarz tego, co Metallica proponuje, wysłuchać. Tymczasem właśnie mijamy półmetek 57 wydania listy przebojów trójki, bo Metallica Lux Eterna jest na miejscu 15. światłość wiekuista, czyli Lux Eterna. Metallica na miejscu 15, 57 wydania listy przebojów trójki. No rozumiem, że podchodzimy do tematu w ten sposób, że szklanka jest do połowy pełna, a nie w połowie pusta, bo dokładnie połowa piosenek ze stawki jest już za nami. Ale przed nami najlepszych 14 utworów. No i jeszcze jedna propozycja. Tymczasem państwo dzwonią w sprawie ulubionego miejsca w Europie. Moim ulubionym miejscem w Europie jest Catania we Włoszech. To prawda, mój mąż już nie żyje, ale to było miejsce, gdzie najchętniej byśmy jeździli, bo był klimat, wspaniali ludzie, no i oczywiście ciepło. No, ciepło, ciepło. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa opowieści o ulubionym miejscu w Europie. To na okoliczność dzisiejszego Dnia Europy. Miejsce 14 i mamy w końcu awans, bo ta piosenka przed tygodniem była na 24, więc aż 10 oczek do góry. Tilaw, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty. Ocean twych oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. No, czyli wniosek jest prosty. Dolali państwo trochę oliwy do tego ognia, bo pochodnia zapłonęła mocniej. Na miejscu 14 Tilaw i to awans aż o 10 pozycji. 2-2 i 7 trójek. Państwo opowiadają dziś o ulubionym miejscu w Europie. Chciałbym właśnie powiedzieć o jednym takim pięknym miejscu w Polsce, moim ulubionym miejscu w Polsce. Mianowicie jest to miejscowość Stilo. Wspaniałe, przepiękne. Jeszcze do niedawna bardzo spokojne miejsce, zanim zapadła decyzja, żeby wybudować tam elektrownię. Ale tak czy inaczej nadal mi się podoba i bywam tam. 2-2 i 7 trójek. A państwo gdzie bywają? Gdzie mają państwo swoje ulubione miejsce w Europie z okazji Dnia Europy, który dziś obchodzimy? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 13 awans o dwie pozycje. Przed tygodniem to był półmetek listy przebojów trójki. Daria ze Śląska. Falstart albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w Cannes. dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. No myślę, że jakiejś wielkiej tajemnicy nie zdradzę, mówiąc, że Daria ze Śląska ma dwie piosenki w zestawieniu 57. wydania listy przebojów trójki. Falstart albo Faul jest tą piosenką niżej notowaną, bo na miejscu 13. 2, 2 i 7 trójek. Państwo dzwonią w sprawie ulubionego miejsca w Europie. A, witam. Ja dzwonię w związku z najpiękniejszym miejscem w Europie. Moim zdaniem to jest Dębica, ulica Północna, to jest moja oaza, działka rekreacyjna. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, miłego wieczoru. Dziękujemy, też serdecznie pozdrawiamy. To trochę jak w tym żarcie. A propos działki, zabiorę cię na Rodos, rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką. No więc chyba o takich podróżach tu mówimy. 2, 2 i 7 trójek, państwa ulubione miejsce w Europie, proszę dać nam znać. Na miejscu 12 Greta Van Fleet, Meeting the Master. Thank you. make my trip around the sun. Na 12. Greta Van Fleet, Meeting the Master. To jest 57. wydanie Listy Przebojów Trójki. Na 11. bez zmian, tak jak tydzień temu, Queen, Face It Alone. into your life explodes in sight. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so Queen na 11 obronili pozycję 57 notowanie listy przebojów trójki. No to jeszcze przed 21 zdążymy z miejscem 10, a tu mamy nowość, czyli piosenka, która przed tygodniem była propozycją. Lenny Kravitz, utwór How Long Have You Been Blind, i to jest trybiut jego niedawno zmarłego przyjaciela Harry'ego Belafonte, który w 80-tych latach śpiewał tę piosenkę, a Lenny zagrał to raz jeszcze. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha.